elhagyta bár, állunk a hídon, cigarettám a szívom. Hajt a szél Buda felől, jöjj, siess az ősz elől, szíved én most emlékezni hívom, hogy is volt csak Pest felől futott a nyár, vén Budát elérte már, szemben a várról, felém jöttél a nyárral. Ifjú arc, öreg falok, ez a kép bennem maradt, az a perc, örökké elkísér. Mondd, miért bújtál fel most a szemedet? Lásd, nem múlott el ez a szerelem. Az ősznek felettünk nincs hatalma, jöjj, hisz akarom, rajta, rajta jöjj, ez a csók az enyém, köszönöm. Pest felé szökik a nyár, majd velünk haza talál, járunk a hídon. Hajt a szél Buda felől, és a rút hideg elől, gyere még közelebb én hozzám. A nyár, majd velünk haza talál, járunk a hídon, cigarettám a szívom. Hajt a szél Buda felől, és a rút hideg elől, gyere még közelebb, thank you. fontos szeret, és hittem a szónak, a forró csóknak, bóknak. Most pedig nevet, és azt mondja, szép volt, mégis elég volt. Rég volt semmi az egész, egy kis tévedés, azt hittem, hogy szeretnék. Elsuhant a nyár, a szerelem már, csak egy kedves szép emlék. Könnyű nyári flört, elmúlt, ahogy jött, nem siratom többé már. Semmi az egész, egy kis tévedés, de a szívem mégis csokoládét, ó, szinyóra, vegyen magának a fiának. Csokó, csokó, csokoládét, mert ez az igazi jó. Csokó, csokó, csokoládét, ó, hogy édes szájú legyen, csak ilyet legyen. Csokó, csokó, csokoládét, benne finom mogyoró. Minden lánceszélyes, mind édesre éhes, 100-120 éves, mégis kell. Kell neki, ha kell neki a csokko, csokko, csokoládé. Ó, szinyóra, vegyen magának a fiának, csokko, csokko, csokoládé. Mert ez az igazi jó. Mint kis diány, egy játszótárs után, s hogy itt vagy már, itt a szerelem, te hoztad el nekem. Melletted jó, szabad, mint könnyű szellő, szirogató. Mosolyod meg nyugtató, szemed, ha rám néz, mint a símató, oly símogató, hát így neves, te mindenkor felém, és úgy szeres, csak mindig, ahogy én, csak mindig úgy, ez elég nekem, s boldog leszel velem. Szabad, mint könnyű szellő, cirógató. Mosolyod meg nyugtató, szemed, ha rám néz, mint a símató, oly símogató, hát így neves, te mindenkor felém, és úgy szeres, csak mindig, ahogy én, csak mindig. Úgy ez elég nekem, s boldog leszel velem, boldog leszel velem. La la la la. Emlék, a szíven könnyedén átfutó bolondos emlék, utána mennék, hiába keresném, elsuhant ma már csak emlék. Csak egy kis emlék. Magam sem értem, miért kellett akkor ott hirtelen szemedbe néznem, szemed tüzében, miért álltam szótlanul védtelen, csodát reméltem. Csodát reméltem. Ez történt tavasszal, ránk mosolygott a szép nyár, száz ízzel szavakkal, még az ősz is ránk vár. Súgtad, te leszel az egyetlen, súgtam, akarod, hogy elhiggyem, súgtuk, sose lehet véletlen, ilyen szerelem. Ma már könnyedén átfutó bolondos emlék, hivatlan vendég, korán talál néha még fáj ez a kis emlék. Thank you. el könnyedén átfutó bolondos emlék, hivatlan vendég. Ha rám talál, néha még fáj ez a kis emlék. Csak egy kis emlék. Thank you. marihuana, marihuana, marihuana, cha cha. Táncolok veled, vigadok veled, és nem kell több. Oh, oh, oh, bomba jó, mi mikor a szemed ilyen csillogó, mikor a zene ilyen lázító, szeretni nagyszerű és élni jó, élni jó, bomba jó. Amikor minden olyan villogó, bomba jó, bomba jó, ó, de szeretem! Bomba jó, mikor a hangod olyan megkapó, ilyenkor ellenállni nem való, szeretni nagyszerű és élni jó, bomba jó, bomba jó, ó. Egykor Archimédes is így örült, mikor szépen őre rájött, táncolok veled, vigadok veled, a szemed ilyen csillogó, mikor a zene ilyen lázító, szeretni nagyszerű és élni jó, élni jó. A régi jó barátra gondolok. Kis madár, ó kis madár, messze száll, vigandalol. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol? Meggyötört, vigasztalt, vidáman énekelt egy kis dalt. Megszólalt, s én rájöttem, hogy minden olyan szép, még most is hallom vidám énekét. Kis madár, ó kis madár, messze száll, vigandalol. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol? S jött a nap, amikor búcsúzott, szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jól, a hívó szó már hozzá el nem ér, s én mégis hívom, hát ha visszatér. Kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandalol. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol? Kis madár, ó kis madár, messze száll, vigandalol. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol? Kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandalol. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol? Egyszerű. Csak egy szó. Egy szó, mit annyiszor kigúnyolunk. Egy szó, mit oly sokszor megalázunk. Mégis mindig tiszta marad. De csak maga a szó. Szerelem. Mennyi álmot sző a bús emlékezet? Hányszor ébren ér a hajnal? Hányszor indultam, hogy hozzád elmegyek, de maradtam az álmaimmal. Nem tudsz semmit arról, hogy nálam nincs közöm. Hangot most is egyre hallom. Nem tudsz arról sem, hogy a forró búcsú körül megfagyott az arcomon. Hidd el, ha nem jött volna egy őrült pillanat. Hidd el, hogy nem kerestünk volna új utat. Hidd el, hogy értelmetlen órák múlnak el. Nem jó ez így senkivel. Vándorol a nap és aranyköntösét, ráteríti majd a földre. Szomorú, mert nem találja kedvesét, mégsem hulla könnyen. Ülök egy magamban, s arra gondolom, téged hol talán az alkon. Ülök egy magamban, s nyugtalan vagyok, mert hiányzol nekem nagyon. Értelmetlen órák múlnak el, nem jó ez így senkivel. Hidd el, hogy találkozni újra kell nekünk. Hidd el, hogy egymás nélkül úgy is elveszünk. Hidd el, hogy nem lesz az majd őrült pillanat, ha visszahozzuk az álmokat. Hidd el, ha nem jött volna egy őrült pillanat. Hidd el, hogy nem kerestünk volna új utat. Hidd el, hogy értelmetlen órák múlnak el. Nem jó ez így senkivel. Thank you. mindig kifogom. Rossz porondra léptem, hol nincs kacagás, nem jön soha más, csak mindig a pofon. Én a szerencsével nem barátkozom, és a boldogsággal nem találkozom. Én egy szerelmet, ha végig harcolok, már úgy indulok el, hogy a vesztes maradok. Azzal bíztatnak, hogy forgandó a sors, egyszer jön a rossz, de aztán jön a jó. Azzal bíztatnak, hogy tájfunok után egyszer révbe áll a hányódó hajó. Velem úgy látszik, a kerékép megáll, vagy nem találtam én még soha jó révkapitány. De a bánatot én mindig kifogom, mindig kifogom én, mindig kifogom. És a boldogsággal nem találkozom. Én egy szerelmet, ha végig harcolok, már úgy indulok el, hogy a vesztes maradok. Azzal bíztatnak, hogy forgandó a sors, egyszer jön a rossz, de aztán jön a jó. Azzal bíztatnak, hogy tájfunok után egyszer révbe áll a hányódó hajó. Velem úgy látszik, a kerékép megáll, vagy nem találtam én még soha jó révkapitány. De a bánatot én mindig kifogom, mindig kifogom én. Csak mi ketten, te meg én. tudom belém. Virágint a kerteken, nem változott sem. Aki csókodnak tüzétől lángol, kit a mosolyod magához láncol, amíg él, mindig gondol majd rád. Szerelmek feldullnak, szerelmek elmúlnak, így megy ez sok éven át. Aztán te egyszer csak belépsz az ajtón, és megáll az egész világ. Aki egyszer a szemedbe nézett, már a sóhajok útjára lépett. Aki egyszer már bolondult érte, amíg él, mindig emlékszik rád. Sok éven át. Aztán te egyszer csak belépsz az ajtón, és megáll az egész világ. Aki egyszer a szemedbe nézett, már a sóhajok útjára lépett. Aki egyszer már bolondult érte, amíg él, mindig emlékszik rád. És bármit hoz az élet, minden percben van valami szép. Meglátod majd ugyanis, mi egyszerű a képlet, a felhőt is a szél kergeti szét. Mindig minden körbe jár, bimbót nyit az ár, minden ősszel hullik a levél. Szépüljön csak a világ, s maradjunk így ketten, te meg én. Miért lenne késő, ne mondjunk még le róla. Találjunk újra, utunkra vissza még. Miért lenne vége, a fő újra élet. Szemedbe nézek, s az élet újból szép. Rájössz egyszer, tudom azt, mit jelentek néked, annyit, mint a nappalnak a fény. S meglátod majd végül is, mi egyszerű az élet, ha te is épp úgy érzel, ahogy én. Mindig egyre gondolunk, egyet mond a szánk, két ember közt legtöbbet ez ér. Szépüljön csak a világ, s maradjunk így ketten, te meg én. Miért lenne késő, ne mondjunk még le. Miért lenne vége, Miért lenne késő? Ne mondjuk még le róla. Találjunk újra, útunkra vissza még. Miért lenne vége? A föld is újra éle. Kezedhez velem, na de történt már ilyen, szívem harag nélkül gondol rá. Gyere, gyere, gyere, drága cimborám, gyorsan vigasztalj, látom, összeroppanok már. Gyere, gyere, gyere, drága jó gitár, kell egy igaz dal, hamarosan odébb áll. Kicsit szomorkás a hangulatom már, olyan szokatlan a boldogtalanság. Kicsit megrázom magam, ugye minden rendben van, újra emelt fővel nézek rá. A boldogtalanság. Kicsit megrázom magam, ugye minden rendben van, újra emelt hűvel nézek, nézek rá. Köröttem sárgult levelek, úgy suttogom még egyszer a nevet, ami még bennem él, fújja messze a szél, valami vár még rám a sok hétköznap után. Jönnek majd ünnepek, már a perceket számolom. Nem látsz majd könnyeket, hulló könnyeket arcomon. Vár rám a fény ezután. most még olyan vagy, mint nemrég elnyílt kis virág. Már nem virul, de kicsit érzem illatát. Hív a domb, hív a rét, hív a kék messzeség. Valami vár még rám, a sok hétköznap után. Száll feléded, ó drága, susog már, benne szívem száll. Melodi d'amour, zengi, hogy ne hagyj árván, susog már. Két szív az egy pár, ajkod, ha majd ég, bálod maradni, bárcsak szeretnél, párom lehetnél. Sok nyelven megírtál, kedvenc dalocskád, sok tőlem fogadd el, hozzád ír szöveggel. Kért szívem szerelmét, és én így felelnék. Ó, melodi d'amour, száll fel éred al drágám, susog már, benne szívem száll. Melodi d'amour, zengi, hogy ne hagyj árván, susog már, két szívad egy pár. Olykod, ha majd ég, nálad maradnék, bárcsak szeretnél, párom lehetnél. Sok nyelven megírtál, kedvenc dalocskád, sok tőlem fogadd el, hozzád ír szöveggel. Kér szívem szerelmét, és én így felelnék. Ó, melodi d'amour, száll fel éred al drágám, susog már, benne szívem száll. Melodi d'amour, zengi, hogy ne hagyj árván, susog már, két szív az egy pár. Jó veled nézni a tündöklő csillagokat. szenvedélyed már nem lázas. Bár más asszonyt is una férje, te még ne unj, ne dobjál férje. Drágám, ne légy még hűtelen, törődj velem, csak egy kicsit, törődj velem. Ha sétálunk, belém karolj, egy pillantással udvarolj. Tudnélik nekem, ne másnak, s ne bámuld, akik szembe másznak. Ha véled kávéházba mentem, az újságot ne kérjed menten, s ne ásíts, azt úgy szégyen. Törődj velem, csak egy kicsit, törődj velem. Dicsérd meg az új kalapom, el ne felejtsd a névnapom. Mint elfelejtesz csókot adni, ha irodába kell rohanni. Én más ékszert úgy sem kívánok, mint egy csókot, mint egy virágot. S ezt oly ragyogva viselem, törődj velem, csak egy kicsi, törődj velem. S azt kívánom, ha este van, még mellém simulj, fiúsan. Mesélj, neves, keresd az ajkam, ne tedd túl magad rögtön rajta. Kívánom a szívdobogásod, a reszketésed, dadogásod, úgy, mint az első éjjelen. Törődj velem, csak egy kicsit, törődj velem. Ajaj, fekete vonat, velem, de a nóta a régi marad. Köszöntél, de szemed fél. könnyen lobban el. Te mást beszélsz és mást hiszel, te magaddal törődsz más senkivel, a célodat túl könnyen érted el. Volt idő, mikor nem hittem én, hogy velem elbánsz majd könnyedén. De túl becsültem önmagam, mint veled szemben anyjam, az életem most már kezedben van. Ha kérdeznék tőlem, hogy őszintén mondjam meg, mi vagy nekem, én könnyedve szólnék, és azt mondanám, hogy már semmi sem, csak az életem szalma láng. Nálad a szerelem könnyű csók, és könnyű búcsúzás. Te mást beszélsz, és mást hiszel, te mást ígérsz, és más teszel, csak szalma lángul, semmi, semmi más. Csak szalma láng, semmi más. Álmatlan évek várnak rám, mióta nem vagyok, semmi sincs. Azt figyelem, mi van velem, emléked most is, szoros bilincs. Álmatlan évek csendje vár, el tudtál hagyni, volt erő, keserű számon a csók, amelyet adtál búcsón került. Arcomon lángol még a pír, néha még várlak csendesen, bolyongok egyre, semmi hír, emléked árnyát úgy kergetem. Álmatlan évek csendje vár, mióta nem vagy, nincs erőm, keserű is számon a csók, s emléked most már a szeretőm. újjára ezer újból újra megés. Kis flört, könnyű kaland, ez az egész. Mondd még, fáj mégis a szívem. Mondd miért, csókolszolj szeriden. Új nyár, ezer új csók, új ölés. Kis flört, könnyű kaland, olyan kevés, mert más vágyik már szívegen, szerelem, szerelem, szerelem, ezer új csók, új ölelés. Kis flört, könnyű kaland, olyan kevés, mert más vágyik már szívemen, szívemen, szerelem, szerelem, szerelem, szerelem. Csúp az idő, mindig rád gondolok. én csak énekelek szívem álmok a szűk, az ápolt a szél, nem bánthat sosem, már így.